Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wykryto 3 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, poinformował minister zdrowia. Rząd otrzymał od opozycji zielone światło do walki z koronawirusem, mówi prezydent. Za 2 godziny odbędzie się telekonferencja unijnych przywódców w sprawie koronawirusa. Potwierdzono 20 przypadków zakażenia koronawirusem, poinformował o tym resort zdrowia. Na zakończonej kilkanaście minut temu konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski mówił też, że wprowadzone zostaną ścisłe kontrole osób w kwarantannie. Na konferencji szefa resortu była nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak mają wyglądać te kontrole? Do tej pory to służby sanitarne kontaktowały się z osobami objętymi kwarantanną domową. Teraz co najmniej raz na dobę taką osobę będą odwiedzali policjanci, aby sprawdzić, czy przebywa pod wskazanym adresem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapyta się, czy wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzeba, ale też poprosi o potwierdzenie, że osoba, która jest objęta kwarantanną, znajduje się w miejscu, gdzie powinna być. Komendant główny policji generał Stanisław Szymczyk powiedział, że kontrole będą przeprowadzali wyłącznie umundurowani funkcjonariusze, aby zapobiec ewentualnym oszustwom. Najpierw zadzwonią do osoby objętej kwarantanną, nie będzie jednak kontaktu bezpośredniego. Nie będziemy wymagać pokazania dowodu osobistego czy skanować odcisków linii papilarnych, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w sposób bezpieczny i dla osoby kontrolowanej, i dla funkcjonariuszy tego sprawdzenia dokonać. Jeżeli ktoś nie zastosuje się do kwarantanny, może być ukarany finansowo, ale nie o to przecież chodzi. Najważniejsze jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i być odpowiedzialnym, żeby nie zakażać innych. O czym mówiła Joanna Stankiewicz. Przed chwilą okazało się, że jednym z zakażonych jest dowódca generalny Wojska Polskiego, generał Jarosław Mika. Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech u generała Miki potwierdzono obecność koronawirusa. Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze, informuje na Twitterze Ministerstwo Obrony. Wcześniej zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Prezydent Duda po spotkaniu powiedział, że przedstawiciele wszystkich opcji politycznych zgodzili się, że należy podjąć zdecydowane działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Bardzo merytoryczne spotkanie, bardzo dobra dyskusja. Wypowiedzi przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne, że należy tutaj podejmować działania zdecydowane, które w radykalny sposób nawet będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rząd, mogę powiedzieć śmiało, otrzymał także i od przedstawicieli opozycji zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane. O 17 odbędzie się telekonferencja unijnych przywódców w sprawie koronawirusa. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Przywódcy Włoch i Francji, apelując o telekonferencję, zwracali uwagę zwłaszcza na negatywne skutki gospodarcze. Komisja Europejska już zasugerowała możliwość złagodzenia reguł budżetowych dotyczących poziomu długu, deficytu i reguł pomocy publicznej. Matka z 10-letnim synem uratowana spod gruzów hotelu w Chinach. Oboje byli uwięzieni ponad 50 godzin. Hotel zawalił się w sobotę wieczorem. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny katastrofy. 6-piętrowy hotel w miejscowości Quanzhou wykorzystywany był m.in. jako miejsce kwarantanny osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. W momencie katastrofy znajdowało się w nim 80 osób. 9 po zawaleniu budynku udało się wydostać o własnych siłach. Pod gruzami znajdowało się 71. Do tej pory odnaleziono 61 osób. Do szpitali w Quanzhou z obrażeniami różnego typu trafiło 41. Pod gruzami hotelu wciąż znajduje się 10 osób. Chińskie media informowały, że na jednym z pięter hotelu prowadzony był remont. Trwa śledztwo, które ustalić ma przyczyny katastrofy. W akcji ratowniczej bierze udział około 1000 osób. Ze względu na możliwość zakażenia koronawirusem, ratownicy ubrani są w stroje ochronne, wykorzystują też środki dezynfekujące. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna na zachodzie, na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Będzie padać deszcz od 1 stopnia na południowym wschodzie do 7 na zachodzie. Jutro pochmurno, a rozpogodzenia możliwe na północy kraju. Na południu będzie padać deszcz od 7 do 12 stopni. Trójka.

się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Pan od muzyki, czyli Bartek Królik. Cała nadzieja w muzyce i niech tak będzie, niech nam to przyświeca i niech tak pozostanie. Iwanka Kunewa, Ola Budka, dzień dobry Państwu. Pozostajemy z Państwem do godziny 16. A co będzie? Dużo muzyki. Gość, Kuba Kawalec, pięknie opowie nam o miłości. Pierwsza część rozmowy z Kubą to do godziny 16. Będzie też trochę o koncertach. Będę miała dla Państwa wejściówki na najbliższy niedzielny koncert tu, w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce. No a propos koncertów. Blask stroboskopu odurza nas. Świt z rosą wpada, daje nam znak. Wśród pięknych łani kręcimy się. Z małego miasta w światowy sen. Nim nudna niedziela obudzi nas, poczuć chcę z tobą wolność i smak. Autobusy, autobusy, chyba już czas odpłynął. Księżyca blask. Tym autobusem, autobusem zawrócę świat. Zawrócę zatrzymał na rzeczni czas. Choć na proszę lubisz hardcore i biały śnieg. Czasem to wszystko przeraża mnie. Twoi znajomi Przed dwoma dniami Ralf Kamiński zagrał swój warszawski koncert w ramach trasy promującej album Młodość. I cóż mogę powiedzieć? Ralf Kamiński jest naszym dobrem narodowym. Śmiało mogę to stwierdzić i się pod tym podpiszę. Ralf tańczy tak, jak każdy z nas, no może prawie każdy, tańczy w kuchni, gdy nikt nie widzi, gdy jesteśmy w ukryciu. A Ralf jest wtedy na scenie i nam to pokazuje bezwstydnie, nie, pięknie, cudownie i naturalnie. To a propos koncertów jeszcze raz, to mam dla Państwa wejściówki na najbliższy trójkowy koncert. Łąki One wystąpi na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej 357 w najbliższą niedzielę o godzinie 19 na żywo Łąki One w Trójce. Proszę do mnie napisać, podwójne wejściówki czekają dla Państwa. aleksandra.budka@polskieradio.pl. Oh! tańczy cała rodzina. Tu i o tej porze wesoła to godzina. Raduj się kto może, dobra każda przyczyna. Tu i o tej porze bujna buja nowina. Cała rodzina wesoła to godzina. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Palec pod budkę, śpiewał Paprodziad. Paprodziad i ekipa w niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej tu w Trójce o godzinie 19 i oczywiście na żywo tu i w radioodbiornikach. Nie mam już wyjściówek, poszły jak świeże bułeczki, czyli jednak słuchacze Trójki przekonali się do Łąki Łana. Może zawsze ta miłość od zawsze trwała? No właśnie, o miłości to teraz zapowiadany gość. Rekordowo letnie lato to najnowszy krążek grupy Happy Sad. Kuba Kawalec po pierwsze spełnił moje marzenie i udzielił mi wywiadu, bo to taki idol, może za dużo powiedziane, ale artysta, którego słucham chyba od zawsze. A po drugie wpadł, żeby opowiedzieć właśnie o tej płycie, a punktem wyjścia do rozmowy o muzyce były dwa bardzo ważne stany. Smutek i miłość. Zapytałam, na ile sposobów Kuba zaśpiewał już o smutku. O to, co powiedział. To tak, można skwantyfikować, bo są policzalne te piosenki na tych płytach, więc tak myślę, że koło setki, tak oficjalnie. No a czemu pytasz? Czy mnie to nudzi, czy nie? Czy mam sposób na to, czy co? Pytam o to, czy smutek ma... Ile on ma odmian? przeciętnie w ciągu dnia mam, jeżeli przeżywam smutek jakoś, to jest to na kilka sposobów. Akurat w moim przypadku smutek jest dużo bardziej wdzięczną emocją do opisywania, ale też do taką emocją, która gdzieś niesie ze sobą jakiś taki pierwiastek twórczości, w sensie, że gdzieś tam się człowiek w tym smutku odbija, przynajmniej w moim przypadku, bo szczęście nie jest taką emocją, która mnie skłania i inspiruje do pisania, czy wrzuca w ten taki przysłowiowy, po prostu w taką wenę przysłowiową. A o miłości? Na ile sposobów już zaśpiewałeś? No widzisz, miłość jest czymś takim, co i zawiera w sobie radość i smutek i też jest wdzięczny. W ogóle relacje bardziej niż miłość. Cały czas jestem na etapie takiego szukania takiej definicji zgrabnej miłości i poza taką ogólną, która mi się wydaje, że miłość jest jakąś decyzją, jakby miłość wywołująca emocje jest taka nieuchwytna, bo się miksuje i też z zakochaniem i z przyzwyczajeniem i w długim okresie łatwiej ją ocenić niż w krótkim. Miłość ma jakieś takie symptomy, które jeśli się nie pojawiają, to wyklucza jakby z definicji to zjawisko. I to muszą być te motyle, musi być jakieś to takie przeżywanie, musi być ta dopamina taka silna, która nie pozwala ci spać, bo cały czas myślisz o tym kimś. To przechodzi oczywiście nie całkiem, ale gdzieś tam się poleruje to szaleństwo i przechodzi w taką fazę naprawdę decyzji, gdzie za tym idzie lojalność, gdzie za tym idzie bezpieczeństwo tej drugiej osoby i cały ten anturaż, który potem można nazwać życiem, który jakby obrasta wokół tego zjawiska. No, i miłości też jest masa, no, miłości są na odległość, miłości są bardzo bliskie, intensywne, mniej intensywne. No, to jest wdzięczny temat do pisania, do opowiadania. Myślę, że dlatego też jest popularny bardzo w sztuce, nie tylko w słownej, bo i w malarstwie, i w zdjęciach. Thank you. boją się odejść. Mgła na torach i przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się zbliża. Czujesz to strach. Mgła na torach i przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz to. Mgła na torach to najnowszy singiel z płyty Rekordowo Letnie Lato zespołu Happy Sad. Kontynuujemy spotkanie z Kubą Kawalcem i z tej rozmowy o miłości, o emocjach, o tym jak ta miłość zmieniała się na przestrzeni lat, wyszła piękna rozmowa o dzieciach. Ja miałem zawsze problem z używaniem słów kocham cię, na przykład w stosunku do innej osoby. No to teraz terapeutycznie w ogóle się tutaj do tematu odnoszę. No, no nie ma lekcji miłości, nie ma lekcji relacji. Brakuje takich użytecznych tematów w szkole, chociażby na etapie, nie wiem, teraz liceum, czy później, późniejszej edukacji, że no wszyscy wiemy jak przebieg wykresu funkcji ogarnąć, a nie wiemy jak to, bo życie jest trudne. Ej, nikt nam tego nie mówi. A ej, kto miałby tego nauczać? Tak, no nie wiem. Nie wiem, ktoś, no psychologowie. My z tej bańki takiej, którą mamy, jeszcze teraz ta bańka się potęguje przez styl życia i dostępne środki, czyli wchodzimy na ten Facebook, na te Instagramy, tam wszyscy są szczęśliwi, wszyscy sobie radzą, wszyscy są na wycieczkach zagranicznych, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy składają relacje z tego szczęśliwego życia, a ty się budzisz, co jest ze mną nie tak. Przestajesz wierzyć w to szczęście, przestajesz być ufny, wobec czego jest dużo trudniej, wiesz, bo zmieniało się bardzo dużo, ale spotykają się ludzie i są zakochani, jeżdżą razem w fajne miejsca i nie da się też tego przekreślić, tego, co się dzieje w Instagramie. Ale jest coś takiego, że potem zderzasz się w tym życiu codziennym, nagle masz trójkę dzieci i nie wychodzisz z chaty, bo masz przez 10 lat po prostu totalną jazdę, pieluchy, bek, choroby, wiesz, i masz masę dysonansu takiego w stosunku do ludzi, którzy ej, do co tydzień są tutaj na Majorce, tutaj na Cyprze, tutaj są na Słowacji, a tam dalej z Berlina zdjęcia, ktoś jeszcze... No i zaczynasz się oddalać trochę od tej swojej wizji szczęścia. No w takich warunkach też trudniej jest oczekiwać od kogoś. Nikt nas po drodze nie uczy, nie ostrzega, trzeba wychować ludzi, jakich trzeba wychować. No nikt nas tego... To wszystko się samemu, albo z dziadka na pradziadka, albo od rodziców. Różne modele są. W latach 80. się wychowywałem tak naprawdę, to model rodziny to był skrajnie inny niż teraz tych wychuchanych dzieciaków, które muszą uważać od, wiesz, koloru cukru, po gluten i inne rzeczy. Kiedyś to się tam, co wyłowił ojciec z mamą, to się jadło. No. Wracam teraz do twojego pytania, jak się zmieniała miłość. No zmienia się, miłość się zmienia, tak jak czasy. Wcześniej wszystko było takie tabu, takie było intuicyjne. W ogóle jeszcze te 15 lat temu, kiedy ja zaczynałem przygodę z byciem dorosłym. Dalej mi się to nie udaje, że mam taki zawód, który gdzieś zupełnie upupawia, no, czy tam upupia, jak to się mówi, idąc za klasykiem. Czego uczysz swoje dzieci? Ja bym chciał czegoś pożytecznego. Też im nie chcę tej młodości odbierać, tego dzieciństwa, więc jakby tak z pewnego oddalenia na siebie miałbym spojrzeć, to jestem takim ojcem, który w 75-80% jest takim dostarczycielem rozrywki dla dzieci i sportu i rozwoju takiego fizycznego, ruchowego, a gdzieś tych pozostałych procentach takiego póki co duchowego. Syna mam 13 lat, a córka najmłodsza ma 6. Więc ten rozstrzał zainteresowań duży. I ja bym chciał dać multum możliwości i przerobić z nimi te możliwości i sobie coś tam wybiorą na koniec. Ja nie jestem najmądrzejszym rodzicem na świecie, ale chciałbym dzieciom po prostu pokazać, co mogą, jakie mają możliwości, a potem, żeby sobie to wybrały i jakiś taki bezpieczny parasol staram się zawsze, jak jestem, to nie jestem nadwrażliwy, taki przewrażliwiony na punkcie ich bezpieczeństwa, czy jakiś taki zafiksowany, że Jezus Maria, bez kołnierza to się nie ruszysz z domu. Bezstresowe wychowanie, ale jednak ten stres u mnie jest największy. No, tutaj się rolą podzieliliśmy. Ja mam taką rozrywkową część życia, to tak to się dobrze jakby koresponduje z tym, co robię i jaki jestem. A Agnieszka jest taką, naprawdę taką bardzo czujną, fantastyczną moją mamę dzieciaki. To im zawsze mówię, że patrzymy bardziej na mamę niż na tatę. No ten tata jest taki też mało obecny, no nie, przez ten zawód. Ja mam, nie wiem, 2, 3, 5 weekendów w roku wolnych. Te dzieciaki takie ten czas weekendowy mają tak jak bez ojca, no. Za 10 lat posłuchają tekstów i zobaczą inną stronę ojca. Dobrze, że mają tyle czasu. No. Nie spieszy im się na pewno. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i pokój, jedno łóżko, jeden ręcznik, jedno okno, lustro, prysznic, jedno wino, 2 kieliszki. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej. Roz obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i znów. Cały jestem z miłości, znów cały jestem twój. Jedno odcinkowy film, jedno ujęcie, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, 2 ofiary. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Roz obaw i poczucia nicości, ale popatrz. We'll be right back. dnie i znów noszę futro z obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i cały jest z miłości. On, Kuba Kawalec i zespół Happy Sad. Kolejna część rozmowy z artystą w następnej audycji, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że niedzielny koncert zespołu Wonky One nie odbędzie się. Roję sobie, roję sobie, objawiam sobie, wyobrażam sobie, roję sobie, pokój, okno, drzwi, podłoga drży, to ostatni tramwaj, tonę w sobie, tonę w sobie. Dziś jestem taki, żebym spadł, jestem taki, żebym spadł. Żebym spadł, jestem taki, żebym spadł. Roję sobie, wyobrażam sobie. Roję sobie, wyobrażam sobie. Żebym spadł, jestem taki, żebym spadł. Dziś jestem taki, żebym spadł, jestem taki, żebym spadł. Polska muzyka rządzi w tej godzinie. Mija rok od wydania debiutanckiego krążka duetu Mona Polaski, czyli krążka Folklor. Duetu, który powstał z popiołu i z gliszczy dla mnie nieodżałowanego zespołu Bruno Schulz, ale jak widać z prochu też może powstać coś wspaniałego. Trzeci singiel z płyty, czyli Roję sobie. A to także chłopak z Polski. Been having a rough time. She's been always hard on herself. Ain't nobody understood what love really means to her. Oh, she been looking for somebody who would feel for her. Oh, she been looking for emotion. She would kill for her. She'd been running away from when. She'd been running away from sun. Waiting all alone in haze. Waiting for the night to come back. Waiting for the night to come back. Waiting for the night to come back. Waiting for the night to come back. She's crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there who listen? Oh, nothing have changed. She's beautiful, but nobody understand her mind. The places where she go when she hiding from the world. Ain't nobody know. Ain't nobody know. She's crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there? Who listen? A voice been carrying like the echo. Dark places where she is. She wanna fly away. She wanna fly away. In the sky, did it taste like freedom? In the sky, did it taste like freedom? They promise it tastes like freedom. They promise it tastes like freedom. She's crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there? Crying for help. Is anybody out there? Who listen? Jay Wise pochodzi z Poznania, ale długie lata spędził w Wielkiej Brytanii. Debiutancka płyta będzie i o miłości, i o smutku, a zatem idealnie wpasował się w temat tej godziny. Album Stories jeszcze w tym roku. Piszę teksty, gram na gitarze i tworzę autorskie piosenki. Pozdrawiam Olka. Taką wiadomość dostałam na moją skrzynkę pocztową i to właśnie ta Olka. Water. Between your teeth, my tears slowly water. In your heart, I'm drawing. You are like the sky, big and dark, we smell light. You are like